بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما سمع الشيخ محمد ابن جميل زينو رحمه الله تعالى سؤال لكم من أمبيلي: ما هي فائدة التوحيد؟ نيبي فائدة يا توحيد؟ أنا أجيب رحمه الله تعالى وقول ياك: فائدة التوحيد، فائدة يا توحيد، هي الأمن في الآخرة، نكولي كوباتا أماني سيكو يا قيامة، وكاوبيبي أنا أماني بندي أمباتشو زميتا هاروكي روهو زواتو زميكومبو أنا مفازايكو. ويوي متوى توحيد ukawa katika mazingira ya amani kama alivyosema Allah: la yahzunuhumul faza'u al-akbar watatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Hawatohuzunishwa na ile fazaa kubwa ya siku ya kiyama, watopatwa na mfadhaiko huo. Watatalaqa humul malaika, na malaika watakuwa wanakutana nao kwa wingi, mara wamepita hawa, mara wamepita hawa, wakiwaambia kwa bishara njema: hii ya leo ndio ile siku ambayo mlikuwa mkiahidiwa, ndio hii. Wanaambiwa ile hali hawana mfadhaiko. Na hili litaanza katika maisha ya dunia, kama ambavyo imekuja aya ya Allah tabarak wa ta'ala: innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Wapi? Duniani. Hakika wale waliosema mola wetu ni Allah ndiye muabudi wa wetu, tutampwekesha katika ibada, kisha watu hao wakawa na istiqama. Thumma istaqamu, kisha wakawa na istiqama, kwa maana istaqamu ala shariatihi, wakawa na istiqama na msimamo, hawakuyumba juu ya sharia zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ilman wa amala, kwa kuwa na ilmu nayo na matendo. Tatanazzalu alayhimul malaika, wakati wa kutolewa roho watashuka kwao malaika, kundi baada ya kundi, kundi baada ya kundi. Tatanazzalu inafidisha maana yake tatanazzalu, watamiminikiwa na malaika kundi baada ya kundi. Linakuja kundi hili latoka, linakuja kundi jingine latoka. Uko kwenye kitanda, kwenye sakaratul maut, nyumbani kwako au ICU au wapi au wapi. Alla takhafu, wakija hukupa bishara njema, wanakuambia usiogope, usiogope juu ya haya mauti haya yasikutishe, wala usiogope juu ya yatakayokuja baada ya mauti. Wala tahzanu, wala msihuzunike, wanamwambia mayiti anayekata roho, wala usihuzunike kadhalika juu ya dunia unayoiacha, familia yako, watu wako. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, wakati huo huo wanakwambia kuwa na bishara njema, kupata bishara njema kwa ile pepo mliokuwa mkiahidiwa. Haya naambiwa duniani, alafu siku ya kiyama pia anasemaje subhana: la yahzunuhum alfaza'u alakbar. Ile katika sura Fussilat na hii katika sura Al-Anbiya. La yahzunuhum alfaza'u alakbar katika Al-Anbiya, aya za mwisho mwisho. Watatalaqahum almalaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Hii ndiyo amani na faida ya tauhid. Kwa faida ya tauhid hiya al-amnu fil akhirah, ni amani ambayo ataipata mwenye tauhidi akhira, amani ya kuaminika kutokamana na adhab, min al-adhab. Si hilo tu, wal hidayatu fid dunya, na kupata muongozo duniani. Hidayah, wal hidayatu fid dunya, na kupata muongozo duniani. Allah anakuongoza kunako yale anayoyaridhi, kunako yale anayoyapenda subhanahu wa ta'ala. Si hayo tu, watakfiru dhunub, na kufutiwa kwa madhambi. Ya, utafutiwa pia madhambi yako. Bila shaka hizi faida ni kubwa sana. Qala ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladhina amanu, wale walioamini. Aya ilianza na swali katika aya nyuma yake, man ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Man ahaqqu bil amni, nani mwenye haki zaidi ya kupata amani? Nani mwenye haki zaidi ya kupata amani, ya kuamani, ya kuaminika, ya kuamanika, akapata amani katika maisha ya akhira, kadhalika kupata hidayah duniani, kadhalika na kufutwa madhambi. In kuntum ta'lamun, ikiwa kweli nyinyi mnajua. Hiyo ni aya ya 81. Kisha aya 82 hii katika suratul an'am, Allah akajibu, alladhina amanu, ni wale walioamini. Imani ya kweli kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na huwezi kumwamini Allah kama hujaikana shirki ukalazimiana na tauhid. Huwezi kuwa na imani ya kweli ya kumwamini Allah kama hujaikana shirki ukalazimiana na tauhid. Huwezi ukawa na imani hiyo, imani ya kweli. Faman yakfur bitaghuti, Allah ameweka sharti, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati alwuthqa. Yule atakayemkana taghut, lazima ipatikane alkufru bitaghut, kumkana taghut, kukana ibada zote za batili. Wa yu'min billah, na akamwamini Allah. Kwa hiyo lazima ipatikane alkufru bitaghut, kisha ipatikane alimanu billah. Huwezi kuwa ni mu'min mwenye imani ya kweli kumwamini Allah kama bado una mambo ya kishirikina. Haliwezekani hilo, viwili hivi havikai pamoja. Anasema alladhina amanu, wale walioamini imani ya kweli kumwamini Allah, walam yalbisu imanahum bidhulmin, alafu wasiichanganye imani yao hiyo ya kumwamini Allah kwa dhulma. Hapa dhulma kwa maana ushirikina, kama alivyotafsiri Sheikh rahimahullah. Ulaika, hao lahumul amnu, ndiyo watakopata amani. Amani ya wapi? Amani ya akhira, kutokamana na adhabu. Amani ya wapi? Amani ya dunia na mashakili yake. Kadhalika amani katika maana yake nini? Hidayah katika dunia. Kadhalika takfiru dhunub. Ulaika lahumul amnu, hao ndio watakaopata amani. Wahum muhtadun, na hao ndio watakaoongoka. Akasema Sheikh rahimahullah akitafsiri dhulma katika aya hii, bidhulmin, akasema ai bishirkin, kwa maana wale walioamini imani ya kweli ya kumwamini Allah, imani ya tauhid, walam yalbisu imanahum bidhulmin, alafu wasiichanganye tauhidi yao hiyo na ushirikina. Ulaika lahumul amn, hao ndio watakaopata amani. Wa hum muhtadun, na hao ndio watakaoongoka. Imekuja hadith kwenye Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba masahaba walipoteremshiwa hii aya wao wakaielewa ndivyo sivyo, wakaona kwamba Allah anakusudia wale walioamini alafu wasifanye dhambi lolote, hao ndio watakaopata amani na hao ndio watakaoongoka. Kwa nini? Kwa sababu katika matumizi ya lugha ya Kiarabu nakira kama hii dhulmin imekuja nakira, imekuja nakira katika mlolongo wa annafyu. Nafyu ni kukanusha, wa lam yalbisu, na hawakuchanganya. Hii ni siyaki ya annafyu, alafu mbele ikaja nakira. Kilugha ya Kiarabu hukusudiwa kosa lolote au dhulma yoyote. Sasa walipoisoma hii aya wakatatazika masahaba, wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia: ya Rasulullah, ni nani katika sisi hakosei? Nani katika sisi hajachanganya imani yake na kosa lolote? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia: si kama mnavyoelewa nyinyi. Kwa maana dhulma imetajwa nakira katika siyaki nafi, hufidisha kosa lolote. La, sivyo hivyo. Akamwambia: kwani hamkumbuki amesema mja wa Allah mwema ambaye ni Luqman al-Hakim kumwambia mtoto wake, inna shirka la dhulmun adhim. Kwa hiyo dhulma hii iliyotajwa katika aya hii ya 82 ya suratul An'am ni dhulma iliyotajwa katika suratul Luqman. Luqmani akimwambia mwanawe, inna ya bunayya la tushrik billah, ewe kijana wangu usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa. Kwa hiyo dhulma hii katika al-An'am 82 kwa maana ya shirki, wale walioamini kumwamini Allah imani ya tauhid wasichanganye na ushirikina, hao ndio watakaopata amani na hao ndio watakaoongoka. Kwa Qur'an imefasiriwa kwa Qur'an kwa maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ahlul ilmi wakifasiri hii aya, mfano al-Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake Taysir al-Karim ar-Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan anasema: al-amnu min al-makhawif wal-adhabi wash-shaqa. Hawa ndio watakaopata amani, lahumul amn, ndio watakaopata amani. Anasema amani kutokamana na hofu, watakuwa na hofu kwa kuwa ni mawalii wa Allah, na mawalii wa Allah ni watu wa tauhid, na wanapokuwa watu wa tauhid ni mawalii wa Allah, basi mawalii wa Allah hawana hofu. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, nasemaje ile aya, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Mawalii wa Allah hawana hofu wala hawana huzuni. Mawali wa Allah, watu wa tauhid ni mawali wa Allah, hawana hofu. Kwa hiyo Allah anaposema watapata amani, yani wataamanika kutokamana na hofu, hawatakuwa na hofu. Kadhalika wala adhab, wataamanika kutokamana na adhabu, hawatoadhibiwa kwa Allah siku ya kiyama. Washaqa, na kadhalika wataamanika kutokamana na kuingia katika uovu. Kadhalika walhidayatu ila siratil mustaqim, kwa kuwa Allah amesema wa hum muhtadun, hapo kuna hidaya. Ndio maana Sheikh Zainu rahimahullah akasema walhidayatu fi dunya katika maelezo yake. Kaipata wapi hii hidaya? Mwisho wa aya inasema wa hum muhtadun, kwenye muhtadun kuna hidaya, na wao watapata hidaya, na wao ndio watakaoongoka. Kwa maana walhidayatu ila siratil mustaqim, na watapata hidaya, wataongozwa na Allah kuwaelekeza kunako njia iliyonyooka. Huo ni fadhila ya tauhid, hii ni faida ya tauhid. Kwani wewe si ndio unayemwomba Allah hidaya kila katika sala yako? Kila unaposwali ni nguzo uisome suratul Fatiha, katika maana katika yaliyomo ndani unamwomba Allah hidaya, ihdina sirata almustaqim. Kwa hiyo kulazimiana na tauhid ni hidaya tosha kukuelekeza kunako as-sirat al-mustaqim. Walhidayatu ila as-sirat al-mustaqim, na watapata hidaya, muongozo kutoka kwa Allah kuwaongoza wao kunako njia iliyonyooka. Kisha wakasema ahlul ilm, fa in kanu lam yalbisu imanahum bi dhulmin mutlaqa la bi shirkin wala bi ma'asin, na itakapokuwa hawakuichanganya imani yao, yani tauhidi yao, hawakuichanganya imani yao bi dhulmin mutlaqa, kwa dhambi lolote lile, si dhambi la ushirikina, kwa maana hawakufanya shirki, wala bimaasi, wakajiepusha pia na maasiya, ambao pia maasiya ni dhulma. Ndio maana anayetenda maasi anaambiwa ameidhulumu nafsi yake, inni dhalamtu nafsi dhulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni anta innaka antal ghafurur rahim. Abu Bakar Siddiq alipomuomba Rasul alayhi salatu wassalam amfundishe dua asome katika sala yake, akamwambia sema, ewe Allah, mimi nimedhulumu nafsi yangu kwa kufanya nini? Kwa kufanya maasi. Kwa hiyo dhulma inaingia kwenye shirki, dhulma inaingia kwenye maasi. Watakapokuwa hawa watu wa tauhid hawakuitia dosari tauhidi yao kwa dhulma lolote, si dhulma kwa maana ya kumshirikisha Allah akafanya ushirikina, wala si dhulma kwa maana wakatenda maasi, hawa katika faida zao watakazozipata, hasala lahumul amnu tam wal hidayatu tamma, watapata amani kamilifu. Amani kamilifu ni ipi? Fi dunya wal akhirah, amani ya kuamanika duniani watapata amani, wataamanika kwenye kaburi lao, kadhalika wataamanika siku ile ambayo itapulizwa baragumu, kadhalika watapata hidayah at-tamma, hidayah at-tamma, hidayah kamilifu. Wataongozwa na Allah hapa, wataongozwa na Allah kujibu maswali ya munkara wanakiri, wataongozwa na Allah kupita vyema katika sirat, sirat ambayo ni nyembamba kuliko unywele na imewekwa juu ya moto wa Jahannam kuelekea peponi, na hakutokuwa na mwezi wala hakutokuwa na jua, kila mtu ataangaziwa na mwangaza wa nuru yake ya imani. Kwa hiyo hidayah pia kule wataongozwa na Allah duniani, wataongozwa na Allah akhera. Kwa hiyo watapata al-amnu tam, kadhalika watapata al-hidayatu at-tamma, amani kamili ya dunia na ya akhera, hidayah kamili ya dunia na ya akhera. Wapi hawa? Wale ambao hawakuchanganya tauhidi yao na dhulma lolote, si la ushirikina wala si dhulma la kufanya maasiya, na wanapofanya maasi humdiriki mula wao na kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wataibu mina dhambi kama la dhamba lah, na anetubia baada ya dhambi ambalo amelifanya ni sawa na ambaye hana dhambi, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa inkanu lam yalbisu imanahum bishiriki wahda, na ikiwa hawakuichanganya imani yao kwa ushirikina tu, walakin lakinnahum ya'maluna sayyiat, lakini wakawa wamefanya mengine katika maasiya, basi hasala lahum aslul hidayah wa aslul amn, watapata asli ya hidayah sio yote, na watapata asli ya amani sio yote. Wa illa yahsul lahum kamaluha, hata kama haitopatikana kwao amani kwa ukamilifu wake, watapata sehemu ya amani kwa sababu ya ile tauhidi waliokuwa nayo. Kisha akasema al-Imam Sa'di rahimahullah, wa mafhum al-ayat al-karima an alladhina lam yahsul lahum al-amrani, na mafhumi ya hii aya, mafhumu ya hii aya tukufu ni kwamba wale ambao lam yahsul lahum al-amrani, hayakupatikana kwao mambo mawili, hayakupatikana kwao mambo mawili, lam yahsul lahum hidayah wala amn, haitopatikana kwao hidayah wala haitopatikana kwao wao amani. Hawakulazimiana na tauhid, hawakuichunga kutokamana na maasiya, hayakupatikana kwao mawili, kadhalika hayatopatikana kwao mawili. Pale waliposhindwa kuyapatikanisha mawili, hayatopatikana kwao mawili, ambao hawana imani wakafanya maasiya, basi hao hawatapata hidayah wala hawatopata amani, bal hadhuhum ad-dalalu wash-shaqa, bali fungu watakalopewa ni kupewa upotevu na kupewa uovu. Naam, bila shak waliolazimiana na tauhid kuna faida kubwa ambazo kwamba wanazipata kwa mujibu wa hii aya moja pekee yake inatosha. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam akionyesha faida miongoni mwa faida za tauhid, haqqul ibadi ala Allahi, haki ya Allah, haki ya waja iliyopo juu ya Allah, haqqul ibadi, haki ya waja, ala Allah iliyopo kwa Allah, alla yu'adhibu alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, alla yu'adhiba. Kwenye kitabu imeandikwa yu'adhibu, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, ni kwamba hatomwadhibu yule ambaye hatomshirikisha na kitu chochote. Kwa maana asiyemshirikisha Allah ni nani huyu? Huyu ni mtu wa tauhid. Kwa hiyo haki ya waja iliyopo juu ya Allah, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, ni kwamba Allah hatomwadhibu asiyemshirikisha na chochote. Hii nayo ni faida ya tauhid. Baada ya maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, ewe Muadhi, unaijua haki ya Allah iliyopo juu ya waja, na ipi haki ya waja iliyopo kwa Allah? Akasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ni wajuzi zaidi. Akamwambia haqqullahi ala al-ibadi ay ya'buduhu, haki ya Allah iliyopo juu ya waja wake ni kwamba hawa waja wake hawa wamwabudu yeye, ni haki yake hii, kwa kuwa yeye ndiye muumba na waja wameumbwa, walioumbwa wamwabudu aliyewaumba. Hii ni haki ya Allah kwa waja wake. Na haki ya waja kwa Allah, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, ni kwamba Allah asimwadhibu yule ambaye hakumshirikisha yeye na kitu chochote. Haki gani hii? Je, kuna ambaye anamwajibishia Allah jambo mpaka tuseme kwamba haki ya waja iliyopo kwa Allah? Ahlul ilmi wanasema haki ya waja kwa Mola wao huwa ma wa'adahum bihi min athawabi waljazaa, haki ya Allah kwa Mola wao ni yale aliyowaahidi. Allah amewaahidi waja wake nini? Amewaahidi thawabu, amewaahidi malipo. Fahaqqa dhalika wa wajaba bihukmi wa'dihi, likawa hilo ni haki iliyowajibika kwa hukmu ya ahadi zake za kweli na kauli yake ya haki ambayo haiingiliwi na urongo. Hiyo ndiyo haki ya waja kwa Mola wao, ni haki ya yale aliyowaahidi katika thawabu na jazaa na malipo. Imekuwa ni haki iliyowajibika kwa hukumu ya ahadi yake yeye mwenyewe Allah, kwa kuwa ahadi zake Allah ni za kweli au anakhalifu? Allah hakhalifu ahadi. Imekuwa haki kwa mtindo huo, wa ila si haki ambayo kwamba imewajibika kwa hukumu ya amri iliyotoka kwa mwingine. Idh la amira fawqahu, kwani hakuna wa kumuamrisha Allah aliye juu yake subhanahu wa ta'ala. Nani wa kumuwajibishia Allah jambo? Hakuna, yeye anajiwajibishia mwenyewe subhanahu, yeye anajiharamishia mwenyewe subhanahu. Wa kumharamishia Allah jambo hayupo, wa kumhalalishia Allah jambo hayupo, wa kumuamrisha Allah jambo hayupo. La amira fauka, yeye anajiwajibishia mambo mwenyewe subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema kwenye Qur'an, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, imekuwa ni haki wajibu kwetu sisi kuwanusuru waumini. Muumini tutamnusuru, haki kwetu sisi, yani ni wajibu tuliojiwekea sisi wenyewe. Allah anasema kwamba atawanusuru waumini, na anajiharamishia pia, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, enyi waja wangu, mimi Mola wenu nimejiharamishia dhulma juu ya nafsi yangu, yani haram, nimejiharamishia mimi haram kudhulumu. Waja'altuhu bainakum muharrama, na nimeijalia dhulma baina yenu haramu, fala tadhalamu, msidhulumiane. Kwa hiyo Allah kama ambavyo anajiwajibishia yeye, kadhalika anajiharamishia subhana, lakini wakumharamishia hayupo, wala al-amir fawqahu, aliye kuwa na mamlaka ya kumuamrisha Allah juu yake hayupo, hayupo subhanahu wa ta'ala. Yeye ni al-a'la, sabbih isma rabbika al-a'la. Naam, hizo ni katika faida za tauhid. Lakini kadhalika tauhid kwa ajili yake Allah tabarak wa ta'ala anafuta madhambi ya waja wake, kama ilivyokuja hadith aliyotaja alimamu Tirmidhi na amehasanisha alimamu Tirmidhi hadithi ya sahaba Anas, anasema amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, amesema Allah mtukufu, yabna adama law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira. Ewe mwanadamu, Allah anakuita, Allah anakuita, yabna adama, ewe mwanadamu, law ataitani biqurabil ardi khataya, law kama utanijia kwa ujazo wa ardhi nzima umejaza madhambi, ukanijia siku ya kiyama umejaza madhambi ardhi, lakini ile siku uliponijia ukanijia ilhali hujanishirikisha mimi kwa chochote, la ataituka biqurabiha maghfira, nitakujia kwa ujazo huo huo wa ardhi uliojaza madhambi, mimi nitakujia kwa ujazo huo kwa msamaha na maghfira, kwa sharti unijie ile hali hujanishirikisha. Na si amshirikisha Allah ni mtu wa tauhid. Kwa hiyo tauhidi ina faida. Lakini kadhalika hadithi ya Imam Muslim kutoka kwa Jabir, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-janna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala an-nar. Anasema yeyote yule ambaye kwamba atakutana na Allah, atarudi kwa Mola wake, hajamshirikisha, hajawahi kwenda kwa mganga, hajawahi kuvaa hirizi, hajawahi kuvaa sijui uzi, hajawahi kuchanjiwa, hajawahi kupelekwa makaburini kwenda kuomba, hajawahi kufanya kadha, hajawahi kuapa kwa asiyekuwa Allah, na kama aliyafanya hayo akatubu kabla ya kufa kwake, akatubu akarudi kwa Mola wake, yuko salama salmin. Kwa hiyo yeyote ambaye atakutana na Allah, la yushiriku bihi shay'a, hakumshirikisha Mola wake na chochote, kwa maana kama alifanya alitubu, dakhala aljanna, huyo ataingia peponi, huyo ataingia peponi. Faida ya tauhid, wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala an-nar, na atakayerudi kwa Mola wake akakutana naye Allah amemshirikisha na chochote, ataingia motoni. Khasara ya kuikiuka tauhid, khasara ya kuikiuka tauhid. Sasa hii tauhid kwetu sisi Waislamu nafasi yake ni kubwa, nafasi yake ni kubwa. Itoshe tu kwamba amri ya kwanza iliyokuja katika Qur'ani, Qur'ani si kitabu chetu tunashaka nacho? Hatuna mashaka nacho, tutakufa juu yake. Naam, tutakufa juu yake. Qur'an ni kitabu chetu. Sasa amri ya kwanza iliyokuja kwenye Qur'an katika sura ya pili, sura ya kwanza ni suratul Fatiha kwa mujibu wa mpangilio wa mashaf. Kwenye Fatiha hakuna amri. Sura ya pili ni suratul Baqara. Suratul Baqara ukisoma mwanzo wa aya alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, hakuna amri hapo mpaka unakuja kukutana na amri ya kwanza, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hii ndiyo amri ya kwanza kwenye Qur'an. Amri ya kwanza, Allah anaamrisha tauhid, kwa ina nafasi adhim. Nafasi yake hii tauhid bimathabati al-asas min al-bunyan, ina nafasi ya msingi katika jengo, ina nafasi ya msingi katika jengo, kwa maana jengo litakalojengwa bila ya msingi litaanguka, litaanguka. Yani ibada zako bila ya msingi wa tauhidi hazikubaliwi, kama alivyosema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah, من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه. يَيَوْتِ أَتَكَيْتَاكَ أُرِفُ وَجِنْغُلَاكِ ni wajibu kwake mtu huyo anayetaka urefu wa jengo lake liwe refu sana aimarishe msingi wake na auboreshe msingi. Hata wanaojenga magorofa wanaangalia sana misingi. Msingi ndio utakwambia hili hapa siende gorofa mbili. Msingi ndio utakokuambia hapa siende gorofa nane. Kwa sababu ya msingi kule kuimarishwa kwake. Na tauhidi kwetu ina nafasi ya msingi katika jengo la kiibadati. Sasa mtu mwerevu hima yake auimarishe msingi wake na auboreshe. Huyu ndiye mwerevu. Mtu mjinga anainua jengo pasina msingi imara, huyo ni mtu mjinga asiyejali tauhidi, tena ni mjinga kabisa. Na ndiyo maana wasia wa Luqmani aliyoutanguliza. Luqmani kamuhusia mwanawe mambo mengi, wala tamshi fil ardi maraha, usitembee katika ardhi hii kwa majivuno ukawa unadunda unajiona unajihisi, katika wasia wa Luqman. Lakini wa kwanza tauhid, ameanza na tauhid msingi. Ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Ya bunayya, zikaja zile wasaya al-azima, lakini katanguliza wasia wake kwa mwanawe kwa kuimarisha msingi wa tauhid. Na vipaumbele vya watu hutofautiana, vipaumbele vya watu hutofautiana, na hujulikana kipi amekipa kipaumbele huyu mbele ya kile ambacho hakukipa kipaumbele wakati ule ambao anatolewa roho. Anaacha wasia gani huyu anayekata roho kumwachia aliye hai? Huangaliwa pale vipaumbele vya watu. Wako ambao huwahusia wake zao waendelee kuzalisha mali, jamani umradi usife mke wangu, umradi usife, chonde chonde mke wangu, jitahidi hivyo hivyo, unajua uko peke yako umetengwa kadha. Na wako ambao huwahusia marafiki zao vipenzi wadumishe zile kazi zao na usultani wao. Na wako ambao kwamba huwahusia watoto wao kushikamana vyema na ndugu zao. Nani? Abdallah, wewe ndio mkubwa mwanangu, na kuacha utekeshika mamlaka yangu haya. Abdallah, waangalie vizuri wa ndugu zako, kaa nao salama, na wale watoto wako, watoto mama wako mdogo wale uangalie kwa jicho la huruma, sitaki muoneshe tofauti baina yenu. Ihtimam za watu na vipaumbele vyaonekana wakati wa kutolewa roho. Lakini vipaumbele walivyokuwa navyo mitume na manabii wa Allah ni vipaumbele vya kumrudisha mja kwa Mola wake katika ibada. Kwa umuhimu wa tauhid, mpaka wasia wa mitume na manabii wanawahusia watu wao tauhid, kipindi ambacho watu wanawahusia wake zao mali, watoto wanawahusia washikamane na ndugu zao, washikamane na ukoo wao. Yule anahusiwa, anahusia kwamba mali endelee, biashara endelee, watu wapambane, jambo lisirudi nyuma, twarika isirudi nyuma. Hii jamani, maulidi msiache, nikifa jamani msiache kunisomea khitma, chonde chonde. Wanahusia bid'a, lakini watu wa tauhid wanahusia watu tauhid. Na watu wa tauhid wa kwanza ni mitume wa Allah na manabii. Allah anasema am kuntum shuhadaa idh asma wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim akawausia watoto wake juu ya neno hilo, kadhalika Yaqub akawausia watoto wake akiwaambia ya bunayya ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din, enyi watoto wangu Allah amekuchagulieni dini, basi msife isipokuwa mufe mkiwa ni watu wa tauhid. La tamutunna illa wa antum muslimun, muslimun yani muwahidun, kwa sababu al-islam maana yake al-istislamu lillah bitawhid wal-inqiyad lahu bitta'ah, والخلوص من الشرك وأهله ليو معنى الإسلام وفلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مصيف اسبقوا مفهمكوا واتوا توحيد ndo wasia wa mitume na manabii. Na bora ya walinganizi ni walinganizi walingania wao tauhid, kwa sababu tauhid hiya da'watu ila a'la darajati al-iman. Kulingania kuna kwa tauhid ndio kulingania watu wapate daraja la juu kabisa katika madaraja ya iman. Kwa hiyo walinganizi bora ni walinganizi wanaolingania daraja la juu kabisa katika daraja la iman ambalo ni tauhid, kwa ushahidi wa hadithi Abu Huraira رضي الله تعالى عنه اليتاج إمام مسلم رحمه الله قبل أن سمع متوم صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان إيماني إنما دراجة إنما غازي إنما تاوي سبين نكذا أو ستين نكذا فأفضلها daraja la juu kabisa lenye ubora la ilaha illa Allah tauhidullah. Kwa hiyo afdalu duati adduatu ila tauhid, bora ya walinganizi ni walinganizi walinganiao tauhid, kwa kuwa hawa wanalingania kunako daraja za juu kabisa katika mti wa imani la ilaha illa Allah. Na kwa nini wamekuwa hawa ni bora zaidi? Kwa sababu kuiboresha tauhidi katika dini inachukua nafasi ya kuboresha moyo katika kiwiliwili, kwa ushahidi wa hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Nu'man ibn Bashir kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan, eleweni nyinyi kwamba katika kiwiliwili cha binaadam kuna mudgha, kipande cha nyama, idha salahat, kikitengamaa salaha aljasadu kullu, hutengamaa mwili wote. Wa idha fasadat, na kikifisidika kipande hicho cha nyama katika mwili wa mwanadamu, fasada aljasadu kulluhu, hufisidika mwili wote, ala wa hiya alqalb, eleweni kwamba hicho kipande cha nyama ni moyo, na moyo hutengenezwa kwa tauhid. Ukitengamaa moyo umetengamaa nini? Mwili. Ukifisidika moyo na hufisidika kwa ushirikina na maasiya, hufisidika ibadati za mtu. Sasa ukielewa haya utaelewa ujinga wa baadhi ya wale ambao wanawazodoa na kuwaelekezea vidole na kuwasengenya na kuwazungumza kwa ubaya walinganizi wanaolingania kuna kwa tauhid. Ha, watu wajinga hawajui maskini, na asiyejua jambo huwa ni adui wa hilo jambo kwa kutokujua kwake tu. Kama nyinyi watu wamekaa, watu wanauawa, watu wanakufa, Waislamu wanauawa Palestina huko, nyinyi mmekaa tu tauhid tauhid tauhid tauhid rububia tauhid uluhia tauhid alasma wa sifat, mpoteza muda, umma huu umepotea, ni bado mmekaa tu na vigawanyo vyenu vya tauhid. Maadui wa Uislamu wamezunguka kila kona. Wengine wanasema kwamba hawa walinganizi wa tauhid wanafarikisha umma, kazi yao ni kufarikisha umma. Wanasema kwamba huyu fulani mutasarri yufariku al-umma, anaugawa umma huyu, da'wa zao hawa wanagawa umma, kwa kuwa yanatajwa mambo ya ushirikina waliokuwa nayo. Mutasarri walaysa bihakim, huyu bwana anapupa, ana haraka, hatumii hekima kwenye da'wa yake, kisa kaguswa katika upande wake wa ushirikina. Kwa hiyo bila shaka kwa haya tuliyosikia tunaona kwa mukhtasari tu kwamba tauhid ina faida kubwa kwa mtu wake. Tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio asasuddin, ndio msingi wa dini ya Kiislamu. Tauhid kwa ajili yake Allah kaumba majini na watu. Tauhid kwa ajili yake Allah kasimamisha mbingu na ardhi. Na kwa ajili ya tauhid Allah ametuma mitume. Na kwa ajili ya tauhid Allah kateremsha vitabu. Hivyo tauhidullah, tauhid ya Allah, haitakikani mtu yeyote kuisahau au kujisahaulisha, kujikumbusha au kuwakumbusha wenzake, kwa kuwa ndiyo asasu din, msingi mkuu wa dini ya Kiislamu. Itoshe kwamba amali zako za kiibada hazikubaliwi mbele ya Allah kama hukuziasis katika msingi wa tauhid. Allah anasema la in ashrakta la yahbatanna amaluk, kama utafanya shirki, kama utafanya shirki, kwa maana ukawa umeachana na tauhid. Anayefanya shirki ni aliyeachana na tauhid. La in ashrakta, kama utafanya shirki ukaachana na tauhid, la yahbatanna amaluk, kwa hakika zitapomoka amali zako zote, zitapomoka, zitaanguka, zitaanguka swala, zitaanguka hija, zitaanguka umra, zitaanguka Ramadhan, zitaanguka sadaka, zitaanguka zaka, kwa kuwa umefanya shirki ukaachana na tauhid. Kwa tauhidi haiachwi daima dawa. Wabillahi tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, kama kuna swali falyatafadhali sa'il. Naam, barakallahu fik. Kuna katika mapote wanasema, yani akida zao kwamba watu ambao wamekufa na madhambi siku ya kiyama hawataingia peponi, yani watakaa motoni milele. Sana sisi kwenye hadithi ambazo umezielezea hapo, nyingi zinaelezea kwamba mtu ambaye atakutana na Allah hajamshirikisha, basi Allah tabaraka wa taala atamsamehe. Sasa watu hawa, yani katika itikadi hii ikoje? Lakini maibadhi pia na itikadi hizi. Naam, hii ni itikadi ya al-Khawarij. Itikadi ya al-Khawarij kwamba murtakibu kabira, mwenye kufanya dhambi kubwa, huyo ni kafirun, na akifa mukhalladun finnar, akifa atawekwa milele katika moto wa Jahannam. Ahlu sunna wal jamaa wako kinyume na itikadi hiyo ya kikhawarij, ambayo pia ni itikadi ya maibadhi juu ya murtakibul kabira. Ahlu sunnatu aljamaa ambao wanaziangalia nusus za kisharia, aya na hadith, wanaziangalia kwa macho mawili, na mapote mengine wanaziangalia nusus kwa jicho chongo. Wanaangalia nusus za alwaid, za makemeo, alafu hawazikodolei macho nusus za alwaad, ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunna wanazitazama hizi na wanazitazama hizi. Wama hum bikharijina minan nar, na wala hawatotoka motoni. Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha, na yoyote atakemuua mu'min kwa maksudi, malipo yake huyo ni moto wa Jahannam, atakaa humo milele. Tayari hii ni nasi ya makemeo, lakini tunaangalia hii nasi alafu tunaziangalia nusus nyingine za kisharia pia. Mfano, Allah anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehi dhambi la kushirikishwa. Shirki haisamehi kwa atakayekufa bila ya tauba. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na husamehe Allah wengine wenye madhambi chini ya ushirikina. Kuua na kumshirikisha Allah, lipi liko juu? Naam, kuua na kumshirikisha Allah, lipi liko juu? Shirk. Kwa hiyo Allah anasema anasamehe madhambi ya kuua kwa amtakaye, kwa kuwa kuua ni katika madhambi yaliyo chini ya ushirikina. Hata kama imekuja aya na atakemuua mu'min kwa maksudi, malipo yake ni moto wa Jahannam, atakaa milele humo. Japokuwa pia khulud haina maana ya milele tu, bali kwenye lugha ya Kiarabu wametaja baadhi ya ahli ilmi akiwemo al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, kama miongoni mwa maana za al-khulud al-mukfu at-tawil, kukaa kwa kitambo kirefu. Milele haa pia kukaa kwa kitambo kirefu, kwamba atatumikia adhabu kwa muda mrefu, lakini muda wa kuwa amekufa na imani ya la ilaha illa Allah. Hakai milele mwenye imani ya la ilaha illa Allah motoni. Na ndio maana imekuja hadith, toweni katika moto mwenye mithqala dharra, mwenye uzito wa dharra katika imani, dharra kwa maana ya mdudu chungu, au dharra kwa maana ya kile kidude unachokiona kwenye dirisha lako unapofungua, inapoingia miale ya jua, unaona kama kuna vivumbi vumbi vinaogelea hapo, kimoja chake huitwa dharra. Mtoweni mwenye kwenye moto Jahannam mwenye imani mfano wa hiyo dharra. Naam, ikiwa na maana kwamba mwenye imani hatokaa milele kwenye Jahannam hata kama ataadhibiwa. Sasa wao wanamkufurisha murtakibul kabira. Sisi Waislamu ahlu sunna wal jamaa hatumkufurishi murtakibul kabira muda wa kuwa haja halalisha. Umezini? Ndiyo, nimezini. Vipi zinaa unavyochukulia wewe? Zinaa halali? Halali zinaa, zinaa haram. Haram kwako, kwangu halali. Halali zinaa, huyu ni kafir. Hata kama ana jina la Kiislamu, huyu ni kafir murtad, na atakaa milele kwenye Jahannam. Umezini? Nimezini. Vipi zinaa? Bwana, madhaifu tu kibinadamu ustadhi, niombee tu dua. Wallahi al-azim, nafsi yajuta, lakini shawishi tu. Nikosa, lakini nikosa, nimemkosea Allah, nimeidhulumu nafsi. Yapo haya, haja halalisha, tutasema huyu ni kafiri kwa dhambi lake alilolifanya. Kafirun bikabiratihi, kafir kwa dhambi lake alilolifanya, lakini ni mu'minun biimanihi, bado ni mu'min kwa imani yake aliyokuwa nayo. Au tutamuita mu'min naqisul iman, huyu ni mu'min mpungufu wa imani, imepungua imani yake mpaka akaweza kuyafanya haya. Kwa imani ya sawasawa ni kwamba kila aliyetenda dhambi kubwa muda wa kuwa hajalihalalisha, huyo ni asi fasik, au kafiri kwa dhambi lake, mu'min kwa imani yake, au ni mu'min mpungufu wa imani. Na siku ya kiyama ikifika, atakuwa tahta almashia, yuko chini ya matashi ya Allah vile anavyotaka. Amuadhibu kwanza kwa madhambi yake, kisha amuingize peponi, au amsamehe bure kwamba wewe umefanya haya, umefanya, imekusamehe, ingia peponi. Yote haya yako mikononi mwake Allah tabaraka wa taala. Na nususi za Qur'an na nususi za hadith zina support madhhabi ahlu sunna wal jamaa katika hili. Wabillahi tawfiq. Naam. Anauliza ukhti wetu huyo, Allah mbarika mhifadhi, kwamba mathalan umemdhulumu mtu kitu na wataka kutubu kwa Allah tabaraka taala juu ya dhambi ambalo umelifanya, lakini hujui yule uliyemdhulumu utampata wapi. Kwa nini? Kwa sababu katika masharti ya toba walioyataja ahlul ilmi, ikiwa dhambi linakuhusu wewe na linamhusu mja uliyemfanyia dhambi hilo dhulma, basi usitubu kwa Allah tu, yatakiwa pia utakhalas, ujitakase kwa yule uliyemdhulumu. Wewe usilimsengenya mtu fulani, mwambie bwana, nilikusengenya siku moja bwana, katika vikao vyetu niliwahi kukusengenya, nisamehe ukiweza kufanya hivyo. Ukiona litakuwa gumu, basi pale unapomsengenya kamzungumze tena kwa uzuri pale pale, maana fulani, ah, alhamdulillah ni mtu mzuri, mashaallah. Sasa umemwibia mtu baskeli mathalan, kwa kuwa dada anauliza, tuseme mambo ya kike, kamwibia mwenzake handbag yake, kaiba handbag ya mwingine, anataka kutubu juu ya dhambi lile ambalo amelifanya, sharia yasema airudishe handbag ya watu kwa mwenyewe, alafu atubu kwa mula wake. Hamjui atampata wapi, walikutana tu labda msikitini, alikuwa anachukua udhu ile akabeba akatoka zake, hamjui wa wapi kwa wapi, hajui atampata wapi, afanyeje? Jawabu lake, anatakiwa kile alichokiiba kwa mwenzake akitoe sadaka, akitoe sadaka. Ikiwa hamjui yeye wala hawajui jamaa zake, akiwajua jamaa zake apeleke kwa jamaa zake, hawajui mpaka jamaa zake, akitoe sadaka kwa niaba ya yule aliyemwibia. Na siku ikija ukitokea umekutana naye, mlipe tena. Ndivyo wanavyosema ahlul ilm. Tokea umekuja kukutana naye kama ha, wanasema ile ghafla pop, ah, huyu ndo nilimwibia handbag yule msikitini, huyu ndo nilimwibia simu kule msikitini siku ile darasa, eh, si ndo huyu nilimwibia, eh, Allahu akbar, kweli nishaitoa sadaka ile simu kwa ajili yake, lakini mwenyewe ndo huyu hapa, bwana nilikuibia simu. nilishaitoa sadaka, lakini sheria inaniambia nikulipe tena, hela sina, naomba unisamehe. Mfano, ah, kumbe ndo wewe, ndo wewe kumbe, anjo lima kuanzia hapa mpaka pale, uwe radhi kwa kile atakachokupa muda wa kuwa hakikhalifu sharia. Nitakaonlimie tu hapa mimi, nitakuwa niko radhi fi dunia wal akhirah. Hili ni kwa yule ambaye ameshalifanya lile la mwanzo, ametoa sadaka kwa niaba yake, alafu akaja akakutana naye. Ikitokea huja kukutana naye, basi fanya istighfar kwa Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yule mtu aliyekopa kwa mtu dinari 100, kakopa dinari 100 kwa makubaliano kwamba muda fulani ukifika arudishe dinari 100 za watu. Hadithi ametaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahihi. Ukafika ule muda ukwenda kulipa deni la watu, ilikuwa baina yake na baina yake kuna bahari, wametenganishwa na bahari. Yaani jalia kwamba sisi tuko Dar es Salaam, yule aliyekwenda kumkopa yuko Zanzibar. Sasa siku ile ambayo kwamba tarehe fulani, siku fulani nirudishie amana yangu, sawa sawa, imefika ile tarehe, anakwenda baharini, amekwenda bandarini, kumetokea dharuba za kibahari, pepo kali, mamlaka ya hali ya hewa haikunasihi watu wasafiri, bali wametoa onyo na maelekezo na tahadhari, vyombo visitoke. Na ndiyo siku ambayo kwamba yule bwana anasubiri pesa yake. Alichokifanya yule bwana, akatafuta gogo, akalipasua gogo, akatia pesa na barua, akatia barua kwenye lile gogo, akasema: ewe Allah, mimi yule bwana siku ile ananikabidhi, aliniomba shahidi ashuhudie akinikopesha ile pesa, shahidi wako ni nani? Mimi nikasema shahidi wangu ni Allah. Yule bwana akasema: kafa billahi shahida, ametosha Allah kuwa ni shahidi, lakini hebu nipe mdhamini wako atake kudhamini kwenye hili. Itini bikafili, niletee mdhamini atake kudhamini juu ya hili. Yule bwana, mimi nikamjibu: mdhamini wangu ni Allah. Yule bwana akajibu: kafa billahi kafila, ametosha Allah kuwa ndiye mdhamini wako. Ewe Allah, na wanaona hali hii ya leo, yule bwana anasubiri kule, nimeweka hizi pesa kwenye hili gogo, ya Rabbi, na kuomba nirudishie hii amana kwa mwenyewe. Akaliweka baharini, akatosa pale magogoni pale, ila kwenda Zanzibar. Jamaa amekaa kule labda mkokotoni, anasubiri chombo kitokee. Hakuna chombo kinachotokea. Mwisho akaona, nimekaa sana, kuna jigogo lile linakuja, angalau basi nisirudi patupu nyumbani nikachanje kuni. Akachukua gogo akalibeba kwenda zake nyumbani kwake. Kufika kule akalichanja kuni, tap, natokea pochi la pesa, kuna karatasi ya barua: mimi ni yule rafiki yako ambaye ulinasema siku ile bana, hali ya hewa kama unavyoiona, hakuna chombo kilichotoka leo, amana yako ulionikopesha ni hiyo hapo, jazakallahu khair. Si ndio hivyo? Kashampa. Sasa kumetulia, vyombo vinasafiri, akapanda tena chombo na pesa nyingine. Bwana, sikuja siku fulani, ilikuwa na kadha wa kadha wa kadha, pesa yako hii hapa nimekurudishia. Hakumtajia kwamba mimi hela yako hii hapa nimekurudishia. Kwani wewe hujanitumia chochote? Hapana bwana, mimi nakwambia vyombo vilikuwa havisafiri, pepo zilikuwa kali, dhoruba za kibahari. Leo ndio alhamdulillah shwari, kombe kuelea. Shika amana yako hii. Ambea hapana, basi baki nayo hiyo, Allah ameshakuletea kwa niaba. Hili ndilo linatakikana, kwa maana usije ukawa umewasema kitu kwa mtu ukamwambia bwana nitakuletea siku fulani, alafu umwambia halo, vipi ustadhi, ulipata ile amana? Amana ipi? Nilimtuma njiwa. Umtuma njiwa niletee? Hajafika njiwa. Kwa hiyo tasaddaq kwa niaba yake, na ukimwona mpelekee. akikwambia bwana nimekusamehe basi na ile thamani sadaka yake ataendelea kuipata. Jawabu la ukhti wetu na maswali yaishie hapo. Wabillahi tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khaira barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.